Bine v-am găsit la Desarticast, podcastul, nici nu știu dacă suntem pagina de memoar ironici, că nu am mai făcut meme de multă vreme. Investigator, jurnalist de investigații ironici. Da. Astăzi vom vorbi despre Elon Musk și pentru că vorbim despre Elon Musk trebuie să începem cu o rugăciune. Deci, vă rog să faceți atmosferă. Elon Musk, care ți-ai trimis Tesla în ceruri, crească acțiunile tale, mare să-ți fie marja de profit, facă-se voia ta, precum în SpaceX, așa și pe Hyperloop. Amin. Soilentul nostru de toate zilele, dă-ne-l nouă astăzi și ne iartă nouă tentativa de sindicalizare, precum și noi iertăm orele suplimentare. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de socialism, că a ta este împărăția, slava și puterea. În numele lui SpaceX, al Teslei, al Solar City. Amin. Amin. Așa să ne ajute Bill Gates. Să ne ajute Bill Gates. Bill Gates, satana. Ala, e satana pentru Elon Musk, Bill Gates? No. Bun, deci vorbim despre domnul Elon Musk, cumva catalizat de faptul că tocmai și-a trimis Tesla în spațiu. Cu mașină cu tot. A fost mega campanie publicitară. Și-a dat cu Tesla în spațiu, am putea spune. Și vrem să fim niște gică contra, cum suntem noi de obicei, nu ne plac lucrurile frumoase, nu ne bucurăm de realizările omenirii, vrem noi să găsim iod în papură peste tot, așa că hai să vorbim despre de ce Elon Musk este cel mai rău om ever și de ce nu face nimic bine și chestii de genul ăsta, nu? Asta o să facem. Pentru că e fascist, man. Da, e fascist. Nu ne place nimic. Nu ne place nimic și vrem ca specia umană să dispară. Exact. Nu, dar acum serios, se practică așa o mare hagiografie la adresa lui Elon Musk și a realizărilor lui. Și problema e că nu știu, care ar fi problema? De ce nu ne place hagiografia asta? Pentru că nu ne place cultul personalității, punct. Zic eu. Și pentru că nu ne place să decidă privații ce explorare face întreaga omenire. Deci, SpaceX este o companie privată și Tesla este o companie privată și faptul că Elon Musk, un agent al pieței, colonizează spațiul și dictează condițiile în care se va face explorarea spațială, va fi o influență foarte nefastă asupra explorării spațiale în general, care ar trebui să fie, fiind așa cum admit toți fanii lui Musk, ar trebui să fie o chestiune, acolo e viitorul omenirii și faptul că punem viitorul omenirii în mâinile unei entități mânate în principal de dorința de a acumula capital și a genera profit pentru proprietari este problematic. Dar nu e acolo viitorul omenirii, în, cel puțin în viitorul recent, în următoarele sute de ani. Viitorul omenirii e pe pământ, pentru că e greu de imaginat. Pentru că aici o să aibă loc războiul nuclear. Am decis să fiu post-sadist. Accepti iurășul în sufletul tău? Da. Deci avem opinii diferite despre explorare spațială în general ca un lucru în el însuși. Unii din noi sunt mai sceptici. Pragmatic, e greu de imaginat că e mai ușor să faci viața locuibilă pe Marte, că Marte e cea mai apropiată și cea mai pragmatică, decât să o faci locuibilă pe Pământ. Adică până și... Asta zic și eu, că dacă nu putem să terraformăm Sahara, care sunt șansele să terraformăm Marte? Și nu putem să prevenim ciadul să sece, dar o să facem lacuri artificiale pe Marte și o să creștem legume? Pare greu de crezut. Dar martorii lui Musk ar spune că imaginația e importantă și că trebuie să avem imaginație de genul ăsta și trebuie să avem imaginație științifico-fantastică, fiindcă fără ea nu ajungem nicăieri și devenim nihiliști. Da, devenim nihiliști dacă ne pasă mai mult să punem persoane bogate în spațiu decât să ajutăm oameni săraci pe pământ să mănânce. Ăsta e nihilism. Nu cred că ți-am înțeles sarcasmul, poți să explicitezi. Eram sarcastic. Da, dar nu-mi dau seama exact la adresa cărui lucru era sarcastic. Fanilor lui Musk? Ah, ok. Pe care îi consider lucruri? Makes sense. Nu, mă refer la ce zicea Irina, că toți zic că de ce să ne punem problema că mergem în spațiu și așa și terraformăm Marte așa, când am avea mergem lucruri de făcut aici, pe Pământ. Dar putem să facem mai multe lucruri în același timp? Deci, da, aici au dreptate. Ideea că argumentul ăsta este foarte ușor de interpretat prost și de făcut într-un om de paie. Nu zice nimeni să nu mergem în spațiu, să nu explorăm spațiul cosmic. Care spațiul cosmic? În primul rând, însuși actul de explorare, de explorare a spațiului cosmic, de trimis rachete în sistemul solar. Practic asta facem, nu explorăm spațiul cosmic ca Star Trek. Însuși actul ăsta ne forțează să împingem niște bariere tehnologice care ne ajută foarte mult pe noi pe Pământ. Că până la urmă n-am fi avut industria electrotehnică, electronică și computațională pe care o avem acum dacă nu ar fi fost misiunile Apollo. Avansurile tehnologice în informatică care s-au făcut pentru misiunile Apollo sunt fenomenale și de-aia le-am făcut. La fel și cu în CERN. Da, care nu-i musai spațiu cosmic, dar tot o chestie din asta, un scientific endeavor foarte abstract, a cărui finalitate poate nu o percepem, totuși ce s-a dezvoltat acolo în materie de tehnică computațională e foarte important. Internetul s-a dezvoltat acolo, web-ul acolo s-a dezvoltat. Da, în fine, deci putem să facem mai multe chestii în același timp, dar ideea e alta, ideea e faptul că îți imaginezi că ți-e mai ușor să-ți imaginezi că salvezi specia umană mutându-o în altă parte decât făcând planeta pe care suntem noi acum locuibilă. Sau... De fapt, faptul că e ceva sinistru, nihilist și lipsit de imaginație în ideea de a spune că gata, pământul ăsta e, l-am făcut și viitorul nostru e pe Marte sau pe altă planetă unde... Totuși, în apărarea lui Musk, nu cred că niciunul din fanii lui zice că să abandonăm Pământul și că aia e irecuperabil. Sunt pur și simplu fanii ai, și asta este problematic în sine, dar sunt fanii a unui Golden Path de tip God Emperor of Dune. Deci o mare împrăștiere a omenirii în toate colțurile universului, în așa fel încât destinul speciei să nu mai fie legat de nici o singură planetă. Ceea ce are mai mult sens. Și e mai puțin nihilist decât ideea asta că gata, am sub planeta asta, on to the next. Deci e foarte multă imaginație științifico-fantastică în toată treaba asta, dar foarte puțin imaginație politică. Pentru că cumva asumția, acel unknown known din toată discuția asta e că ce se întâmplă pe Pământ acum, mai mult decât din punct de vedere ecologic, din punct de vedere politic și al organizării sociale, este imposibil de schimbat. Și atunci... trebuie să găsim o alternativă, presupunând că schimbările climatice și dezastrele ecologice sunt oarecum de neprevenit în punctul ăsta. Trebuie să punem ce putem într-o capsulă și să sperăm că distrugerea completă va cruța această mică colonie de pe Marte și vom putea continua astfel. Da. Da. Și ce e cumva pervers la chestia asta e că ok, încălzirea globală o să fie catastrofică din multe puncte de vedere, dar o să fie catastrofică, o să fie un final la lumii doar dacă nu ne schimbăm organizarea socială. Doar dacă rămânem nu strict în capitalismul ăsta cu foarte mare inegalitate socială, cu foarte multe structuri ierarhice bazate pe violență, asta e mai degrabă problema. Că privim ca inevitabil, că începem să privim ca inevitabil o chestie care poate fi schimbată de politică și de organizare socială și că în acest sens ne lipsește imaginația politică. Da, presupun că într-un fel, având în vedere, poate e mai rentabil pentru privați să mute problema de la, bă, hai să vedem cum rezolvăm ce e pe aici, cu nu, nu, nu, lasă asta. Ăsta, locul ăsta e pierdut. Locul ăsta e pierdut. Dă-ne bani ca să căutăm alt loc. Și în timpul ăsta voi continua să folosiți benzină. Și cărbuni. Aici se poate aduce contraargumentul că Musk personal este implicat în efortul de a reduce încălzirea globală prin reducerea consumului de combustibil în mașini și a emisiei de dioxid de carbon de către mașini personale care funcționează pe benzină prin... Permiteți-mi să vă citez contraargumentul. Ăsta este dintr-un coment adevărat pe Facebook pe care l-a scris cineva la un moment dat la discuții despre Musk și zice: argumentul de ce face X când avem problemele ABC, semnul întrebării, semnul exclamării, după acest principiu, de ce să ne preocupe arta atâta timp cât încă mai există foamete în lume, semnul întrebării, semnul exclamării, de ce să dăm fiecare bani pe deodorant în loc să-i donăm la o organizație care ajută refugiați de război / copii bolnavi, etc., semnul întrebării, semnul exclamării, foarte, foarte redus punct de vedere, 3 semne de exclamare. Ca să nu mai spun că una dintre problemele ridicate în articol este malaria. Fundația Bill & Melinda Gates finanțează de ani buni cercetare în domeniu și chiar cu succes, aș spune. Pentru ei există acele trei axe principale asupra cărora își direcționează fondurile. Pentru Musk e programul spațial. Am încheiat citatul. Am înțeles, deci programul spațial al lui Musk, care primește subvenții, este acolo sus cu lupta cu malaria. Permitem să-ți citesc contraargumentul la subvenții. Teza irosirii banului public se bazează pe premiza că statul american a, între ghilimele, subvenționat programul SpaceX. Bine, acum suntem și noi la soi. Fals, 3 semne de exclamare. Statul american a, all caps, economisit bani publici prin includerea programului SpaceX în loc de finanțarea strict din buget de stat a programelor spațiale. Suntem și noi nasoi că we engage cu cele mai proaste argumente from Musk. Nu știu, frate, știu sigur că nu-i plac sindicatele și o să țin cu dinții de chestia asta ca dovadă că Elon Musk, da, e persoană rea. Vrem să demonstrăm că e persoană rea sau nu? Adică eu nu sunt în cea mai frumoasă investită în Elon Musk. Mă plictisește de mor discuția despre ce ești manechine și a pus el în mașină și a scris Don't Panic Pel pentru că îi place lui o anumită carte. Adică, I could not care less. Și faptul că toate articolele care vorbesc despre SpaceX ne povestesc divorțul lui Musk și nu am absolut niciun motiv. Am căutat surse de finanțare pentru SpaceX, că am zis că o să înțeleg puțin cum funcționează și am aflat foarte multe despre cum au funcționat cele trei căsnicii ale lui Musk, două dintre ele cu aceeași persoană. Și opusul chestii astea, adică să fim foarte investiți în cât de nasoși sau... Prostul banii Musk. Nu, mi s-a părut că într-unul dintre comentariile alea imbecile s-a atins o chestie care era oarecum, care mi s-a părut oarecum decentă, și anume ideea că pentru Musk programele astea, Solar City și Tesla, care teoretic combat, despart omenirea de nevoia de combustibil fosil, totuși el ia banii aia, investește banii aia înapoi în SpaceX, adică cumva... Scopul lui final tot ăsta este, care am ajuns cumva de acord că e un pic miopic, dar în același timp, nu știu, trebuie să avem cumva grijă când vorbim de chestiile astea, că e cumva problema clasică a neoliberalismului, că te iei de neoliberal și... cumva pare că faci argumentele conservatorilor sau a fasciștilor. Și în cazul ăsta iarăși e un bun exemplu de chestia asta, pentru că Elon Musk nu e criticat numai de stângiști, e criticat și de producătorii de mașini cu combustie internă și mai ales de marea industrie a petrolului și a energiei, a combustibililor fosili. Și am citit o grămadă de... mă rog, o grămadă. Am citit câteva articole finanțate... mai mult sau mai puțin subtil de oamenii ăștia și era foarte transparent cum cu patina asta că vai că risipește banul public pe panouri solare care nu sunt fiabile economic, ceea ce e o prostie. Da, sunt foarte multe articole tendențioase care vin dintr-o poziție de dreapta și despre minele de cobalt și despre cât consumă, care e amprenta de carbon a producerii unei baterii de Tesla. Găsești critici în Financial Times și în Forbes și în alte publicații în care nu ai neapărat încredere să nu fie în serviciul industriei producători de mașini clasice. Deci, problema cumva e... Nu știu, hai să ne... M-am uitat și am strâns câteva, mă rog, în principiu din LA Times, au făcut ăștia de la LA Times un articol în care au strâns subvențiile pe care le-au primit firmele lui Musk de-a lungul timpului și sunt fenomenale. De exemplu, a primit de la New York, statul New York, 750 de milioane de dolari ca să construiască o fabrică de panouri solare în Buffalo. Tot din New York a primit o de-asta scutire de taxe pe proprietate de 260 de milioane. De la trezoreria Statelor Unite a primit 500 de milioane de dolari în granturi pentru dezvoltarea panourilor solare. De la Nevada a primit 1,3 miliarde de dolari ca să construiască o fabrică pentru baterii lângă Reno. În California, asta e o chestie mai complicată, în California a primit scutiri de taxe în valoare de 517 milioane de dolari din Green Credits, care asta mi se pare cea mai absurdă chestie de neoliberalism. Știți ce-s Green Credits? Nu. Sunt niște credite pe care ți le acordă un stat sau o organizație internațională de care ai nevoie ca să poți să funcționezi. Le acordă fabricilor care în principiu fac chestii de astea cu energii regenerabile, frumoase, eco, și de astea au nevoie în principiu fabricile de tehnologiile care emit carbon. Și ideea e că o firmă care are surplus de așa ceva, pentru cum ar fi firmele lui Musk, SolarCity și Tesla, are surplus de Green Credits și poate să le vândă firmelor care emit carbon. Nu fără el. Da, deci în loc să... Nu știu, e genul ăsta de neoliberalism în care creezi o piață acolo unde nu există o piață. Și inventezi ceva ce poate fi vândut. Poți să vinzi potențialitatea poluării. Și poluarea rămâne aceeași. Că nu e ca și cum dacă faci un panou solar dispare poluarea din aer. Poluarea e aceeași. Nu gândiți voi în perspectivă. Nu, dar ideea că înainte să continui de enumerat subvențiile pe care le-a primit, în principiu trebuie să facem clar că nu suntem împotriva ideii ca statul să subvenționeze acele afaceri care iau decizii bune de mediu sau decizii bune pentru binele public. Eco-friendly. Da. Păi nu, acolo ajungeam, acolo ajungeam. Fix acolo m-am oprit. Că în 2009, când Tesla era într-o situație foarte nașpa, Musk a primit un împrumut de 465 de milioane de dolari de la Departamentul de Energie. În martie anul ăsta, cât timp Musk încă era în Consiliul de Business al Statelor Unite, în administrația Trump, administrația Trump a decis să oprească acel împrumut. Deci, odată ce Musk și-a făcut firma lui subvenționată de stat, care firma lui face niște chestii mișto, Musk a decis, eu tai chestia asta, nu mai las alți oameni să intre pe piață și să facă mie competiție. Am înțeles, deci acum au dispărut aceste subvenții, o nouă companie care ar încerca să intre în același domeniu nu ar putea să aplice pentru același tip de împrumut și Musk era în Consiliul de Afaceri al administrației când administrația a decis să taie acest tip de împrumut pentru viitor. Conflict de interese? Nu. No. Este nasol, este fix ceea ce te aștepți de la industriași când depui în consiliile de administrație, de asta trebuie să ai mulți din ei, din firme competitoare și... Păi, e în regulă, fiindcă el nu e un om rău, este un om pur al centrului, se autodescrie ca fiind pe jumătate republican și pe jumătate democrat. E socially liberal și fiscally conservative și donează în egală măsură și la republicani și la democrați și asta nu o face fiindcă din orice soi de cinism sau interes propriu, ci pentru că el crede că ambele puncte de vedere merită respectate și trebuie să ascultăm argumentele ambelor părți ca să ne formăm o opinie clară și coerentă. Totuși nu e neapărat relevant, dar de ce nu decide să doneze zero la fiecare parte și asta le pune pe picior de egalitate, să le-ar plasa pe el fix la centru și nu i-ar permite să cumpere nicio influență în niciuna dintre părți, nu să cumpere influență în ambele părți. Păi business nu are culoare politică. Businessul e complet apolitic. Păi am înțeles că business nu are culoare politică, să zic că zero. Păi, da, da, asta înseamnă că și monopolul e apolitic. Monopolul nu e o chestie politică, e business. No hard feelings, știi? Am înțeles, acum am arunci pe om pe stradă și după aia te duci să dai noroc cu el, că bă, no hard feelings, așa e în business. Acum am văzut că printre subvențiile lui se numără $7,500 pentru cumpărătorii de mașini electrice. Presupun că asta este o subvenție pentru care poți să aplici dacă vrei să ții o Tesla. Da. Și o primești la statul american. Da. Și am impresia că dacă în anumite state mai vine încă una, în California poți să mai primești încă $5,000. Chestia asta există și în Europa. Poți să primești de la administrația orașelor, cred, nu de la state, dar poți să primești subvenții de la administrația orașelor și de asemenea poți să primești ajutor să-ți construiești din astea de încărcare. Nu se reprimine cum funcționează reîncărcarea mașinilor electrice, dar ai nevoie de stații de încărcare și orașele europene mari te ajută să obții acces la ele dacă tu cumperi mașinile. Păi da, da, uite, la subvenția asta de 7500 de euro e vorba de orice mașină electrică sau trebuie să-mi cumpăr o Tesla? Orice mașină electrică. Nu, poți să-ți iei un Fisker, mon. Un ce? Un Fisker Karma. Da, uite, nici măcar nu știu ce e la casă. Deci tot acolo. Eu menționez mai mult asta cu scutirea cu subvenția aia pentru cumpărarea mașinilor electrice, pentru că cumva tot în linie cu cea dinainte, pentru că și pe aia vrea să o taie și să înlocuiască taxe pe carbon, ceea ce e în principiu ok. Că după ce a beneficiat de subvențiile alea ca să își crească consumul de mașini și să-și dezvolte fabricile și afacerea și să se impună pe piață, vrea să taie subvențiile alea, ca iarăși în același ton alți oameni care vor să intre pe piață după el să nu beneficieze de chestiile alea și în același timp să pună taxe pe emisiile de carbon companiilor care produc carbon, dioxid de carbon în atmosferă, ceea ce e o chestie bună, dar nu văd mult aici legătura are subvențiile alea. Altă legătură în afară de a forța oamenii să treacă pe mașini electrice, ceea ce iarăși e bine, dar vedem cum prin se leagă business-ul ăsta de... Că el beneficiază de chestia asta și pentru că el beneficiază de chestia asta... În ce capacitate propune el înlocuirea asta, având în vedere că nu mai face parte din nicio administrație? Când zice că ține chestia asta, ce implică asta? Dă bani și participă la lobby? Păi, da, evident. Și mergând pe ideea asta a administrației republicane, care e disperată să taie în stânga și în dreapta fonduri... E ca și cum el, de fapt, nu este interesat de viitorul omenirii, ci de bunăstarea propriilor sale afaceri. Și asta este un pic mai subtil de atât, pentru că de ce și-a ales aceste afaceri? M-am săturat să tot aud asta despre Musk, că nu-i pasă de cât de propriile lui câștiguri și că ar fi, de fapt, ca un, nu știu, patron de afaceri. Dar ar fi avut o viață mai ușoară dacă și-ar fi folosit capitalul inițial într-o industrie deja stabilită și ar fi făcut mașini clasice și nu ar fi încercat să facă mașini... Like, he did go against the grain. Adventure capitalist. If only ar fi activat în sectorul financiar în any capacity și ar fi făcut o grămadă de bani în sectorul financiar. Ar putea... Ideea e că nu știu dacă ar fi inventat un serviciu de... tranzacționare online. Dar odată ce-a făcut bani, odată ce-a făcut capitalul ăla din PayPal, putea să facă cu el mașini electrice sau altfel de mașini. Bine, pe piața de mașini, de fapt, e foarte greu să pot mulți ca newcomer și avea, mai e ceva aspectul ăsta de diferențiator. Și e un plan de afaceri perfect legitim și vrea profit și vrea să fie primul pe piață și vrea să fie primul pe piață internațională, orice ar fi însemnând aceasta, încă nu au creat potențialități pe care să le vândă pe piața cosmică, dar în curând o să există potențialități. O să pariem toți pe exploziile de buloaselor la bursă în câțiva ani. Stelelor neutronice. Tesla Connect! What's up? I bring my wife $10,000 and What? And I put it, when I come, I come and I put 10,000 Tesla, I put it right on her, you know, on her table. Ce vorbiți voi acolo? BitConnect, știi, a fost era domnul ăla care a făcut un Ponzi scheme masiv care se chema BitConnect cu crypto. E infamous conferința lor cu investitorii în care e domnul ăsta care e efectiv un vânzător de mașini la mâna a doua, foarte sleazy. Și e numai cu d-astea, efectiv așa e, BitConnect, what's up? Și vorbește așa, nu știu, vreo 10 minute în continuu. Da, nu, zice bine Irina că comparat cu ceilalți oameni cu care s-a înhăitat la PayPal, omul chiar a făcut niște chestii mișto, nu ca Peter Thiel care își face Bioshock IRL și își bagă sânge de tânăr în venă ca să trăiască la nesfârșit. Da, și aș face Bioshock IRL. Sau ca nebunul ăla care vrea să-și criogenizeze capul. Care e ăla? Bun, cine sunt personajele astea din Futurama și Simpsons? Stai puțin. Sunt băieni ale doi cu care... Deci sunt vreo 4 sau 5 oameni cu care a ajuns la PayPal. Mm. Când, după ce în principiu, el a făcut PayPal cu Frasus sau cu cine l-a făcut. X.com și după aia, care X.com era o bancă online. Și a fuzionat cu firma lui Peter Thiel, Confluency sau ceva de genul ăsta, și au făcut PayPal, care Confluency era din asta de transferuri online. Și cumva au făcut, pentru că amândouă aveau nevoie de o chestie pe care o făcea cealaltă, au făcut PayPal. Care PayPal e... mi se pare că anticipează multe trenduri din capitalismul ăsta Silicon Valley, care merge pe disruption acum, pentru că nu creează musai o tehnologie nouă, doar că sare peste o industrie foarte veche și foarte mare, pe de-o parte flexibilizând-o și aducând un plus consumatorului, pentru că industriile alea îți bănci, pula mea, nu-s bune, dar în același timp și sărim peste tot felul de legi, reglementări, chestii gen. Chiar recent PayPal a fost acuzat că ajuta ISIS să se financeze prin transferurile pe care le făceau, gen. Știi? Acum nu-i chiar ca Uber sau mai ales nu-i ca Airbnb, care Airbnb efectiv nu a adus nicio inovație, nimic. Uber, PayPal chiar e un pic de chestia acolo, în protocoalele de securizare, în chestia asta, e un pic de creier. Dar grăuntele ăsta pe care îl resimțim noi acum se resimte din plin. În general simulează pe cele și pe toate argumentele capitaliste despre cum este statul un administrator prost și încet și... Dar again, ăștia vor să-și criogenizeze capul și să facă rapture. În principiu, da. Asta mă interesează pe mine cel mai mult, că nu știu, eu când încep să aud și ei fac afaceri de disruptive, deja sunt, alea, nu din nou. Not keywords again. Păi ăștia au început-o. Nu buzzwords, nu. Mai țineți minte când disruptive însemna ceva rău? Păi exact, da. Și-au zis, au cumpărat-o. De appropriate, didn't they? Disruptive astea, nu știu ce, revoluții, nebunii, socialism, stânga, disruptive. Păi, Silicon Valley. Puțin capitalism disruptive, care se disrupt from regular capitalism. Acest capitalism cu tineri. Da, dacă putem să facem o mică paranteză despre cât de enervant este limbajul de lemn Silicon Valley și cum e comparabil cu limbajul de lemn al guvernelor. Enervant și grozitor și nu înțeleg cum poate adulația acestui limbaj să fie vândută drept coolness și gândire critică și respingere a limbajului de lemn al statelor. Păi și disruptive. Chiar acum câteva... Chiar ieri citeam la un job description despre compania care postase job-ul și era, bineînțeles, o companie disruptive. Care este îngrozitor. Știi ce făceau? Da. Basically vândem pe trime. Un calitativ diferit, toate operațiile astea cu un disruptive. Nu, vândem pe trime. Da. Și nu vă refer la MP3 playere. Fișiere de muzică. Da, bine, dar ți le vând cu toate licențele necesare ca să poți să-l folosești, nu știu, în reclame, în... De-asta. Disruptive! Disruptive! Genul ăsta de companie există cel puțin din anii 70. Ce este disruptive? Nu știu dacă funcționa așa. Trebuia să contactezi ori casa de discuri, ori artistul. Probabil că casa de discuri. Existau broker, existau broker care intermediau chestia asta ca să nu trebuiască tu să contactezi. Da? Nu trebuie nicio casă de discuri. Ia uși. Destul de sigur. Mamă, ce disruptive erau băieții ăia. Mai apar filme și cărți. Da, nu, hai să ne întoarcem la ăla care vrea să-și înghețe capul. Asta e mai, e mai interesant. Hai că vă... Deci, mi se pare totuși odasta... E... Adevărul e că și eu mi-aș îngheța capul dacă aș putea. Dacă aș avea suficient de mulți bani, mi-aș băga capul în azot și l-aș ține acolo. Și ce de moarte? Sauron! Păi și mie mi-e tocmai voiam să zic că aici la mine, la mine în camera aici este destul de fric și mie mi-a înghețat deja capul. Oții o să zic de acum. Oții? Da, The de Iceman, Oții? Știi? Nu, Oții, The Iceman. Ok, bine, fie. Sau Dani Oțil, de ce nu? New în mitosul dezarticulat, gen Dani Oțil este prima fosilă umană, cea mai veche. Găsit în Nord și adus la televizor să se îndrăgostească de Mihaela Rădulescu. M-am mai amintit o chestie în comentariul ăla pe care l-a citit Costi mai devreme. Era o treabă cu faptul că SpaceX a economisit foarte mulți bani statului american. Care, asta mi se pare că am chiar trebuie să vorbim un pic despre chestia asta și despre... pentru că, într-adevăr, cum s-a întâmplat și cu PayPal, cum a sărit peste giganții ăștia, când a intrat el pe piața aeronautică, Statele Unite, deja NASA începea să taie din misiunile pe care le făceau ei sau chiar să scape de tot și să facă mult mai multe contracte din astea public-privat cu Lockheed Martin, cu Boeing, în principiu, să ducă ei în spațiu, să lucreze ei cu ISU și... Vă dai seama, Lockheed Martin și Boeing în contractele cu statul sunt niște căpuși imense care sunt foarte ineficiente și mari. În contextul ăla a economisit el bani, pentru că a fost o firmă nouă, mică, flămândă, care făcea chestii mai bune decât niște oameni care se culcau pe ureche pentru că sunt cele mai mari companii aeronautice din lume și au contracte cu statul de când există statul, mă rog, de când există ele și... N-au nimic de dovedit. În contextul ăsta. Și chiar și așa, nu putem spune, nu-i ca și cum le-a făcut el din mărinimia lui SpaceX s-a dezvoltat. Adică încă din 2006 a primit un contract de 2780 de milioane de dolari cu NASA pentru 3 lansări de demonstrație a rachetelor lor. Adică n-au primit bani să facă ceva, au primit bani, uite, arătați-ne că puteți să faceți racheta. Deci NASA le-a finanțat dezvoltarea. După aia, în 2008, finalul 2008, a câștigat un contract de 1 miliard să aprovizioneze stația spațială. În mai recent, mă rog, de acum nu mai așa recent, în 2012, iarăși a câștigat încă un contract să dezvolte succesorul navetelor spațiale pe care la care au renunțat. Chestii care, multe dintre ele, erau dezvoltate ori în domeniul public, ori prin legături din astea public-privat mult mai eficiente și atent controlate. Da, povestea cu primele lansări este că ei la SpaceX încercau deja să facă asta, înainte să aibă contractul cu NASA, și prima lor idee când s-au gândit ei ca niște tineri întreprinzători să meargă în spațiu, au fost să cumpere rachete care deja existau făcute de altcineva. Și pentru că le-a ieșuat chestia asta, au încercat să le cumpere de la ruși, unde nu a funcționat negocierea foarte bine, rușii au îmbătat și au dublat prețul și au decis că ok, o să le facem noi. Și după aia, după ce s-au apucat să le facă, au intrat în tot felul de dificultăți financiare, cum se întâmplă când vrei să faci rachete, toată experiența ta anterioară fiind făcut mașini. Și nu au reușit să facă rachetele așa repede cum sperau și au aplicat la contract și au aplicat la acest contract cu NASA și l-au câștigat și au primit bani de la NASA, practic, să-și facă rachete care existau dintr-un tip care exista deja, deci nu au trebuit să facă cercetare nouă sau ceva, au trebuit să emite rachetele deja existente pentru că să le cumpere era prea dificil, practic, pentru ei și pentru NASA să-și continue activitatea fără sprijin privat era prea dificil. Deci e ca la SIF, practic, eu asta am înțeles. Ca la SIF, gen aia din Star Wars. Da. Stihiile. Stihiile, da. Fiindcă, din ce am înțeles eu, NASA i-a antrenat pe ăștia știind full well că va veni o vreme când ei vor întoarce armele și vor încerca să-i ucidă. Ei nu încearcă să ucidă NASA. Doar că reușesc. Dar nu că reușesc. Asta este cumva paradoxul neoliberalismului care se tot propune din sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80 încoace. Ideea asta că sectorul privat trebuie să devină mic, să se retragă din piață și să lase piața privată să funcționeze, dar piața privată funcționează tot, foarte mult, tot cu finanțări oferite de sectorul privat. Sectorul public. Iar agenții ca NASA, care până atunci făceau cercetare, făceau muncă de inginerie, într-adevăr mai aveau și subcontractori, mai aveau, dar era totuși cumva... activitatea era concentrată în jurul agenției, devin doar niște interfețe prin care se transferă bani firmelor private. Și asta este, de fapt, destul de dăunător inovații și invenții, fiindcă, din nou, toți banii ăștia pe care i-a primit SpaceX i-au băgat în a face rachete din punct care existau deja în lume, doar că le-au făcut să fie ale lor. Sau, ca să facem tranziția în chestia aia deșteaptă sau amuzantă pe care o vorbeai vorbeam pe chat cu câteva zile, unde NASA este de dal și îl are pe fiul său ingrat Icar, care este SpaceX, care a zburat prea aproape de soare și de-aia a bubuit atunci. Nici măcar că au avut realizări noi mici până acum, până la această misiune, care și ea e de fapt comparabilă cu NASA trimițând chestii pe Marte, nu au făcut... Păi nu, dar nici care nu s-a dus where no man had gone before, pur și simplu a folosit tehnologia pe care avea la dispoziție prost. S-au andocat la... Și gen s-a prăbușit în ocean. Da, dar lecția la el este că s-a întins prea mult. Mai mult decât puteau aripile să ducă. Eu aș vrea să mă refugiez sub aripile frânteanului lui Elon Musk. Aripile frânte. Exact. De-abia le vezi în maximă splendoare. Și să-i mănânc ficatul. Păi de-aia suntem noi aici, oricum. Here, I'll put you on. That's you. That's how dumb you sound. Da, Elon Musk este toți eroii greci din toate timpurile. De la Hercule, Icar, la Heracle, Prometeu, la Varoufakis. La Varoufakis. Majoritatea... Tu râzi, dar eu toți cred că am citit niște... Greci. Tu râzi, dar... Varoufakis, da. Fuck it, da. Păi, râzi, dar am citit niște interviuri în Rolling Stone și de alte câteva seare care... Puteam la fel de bine să spună fix asta. Sau se opreau aproape înainte de a spune fix asta. Cel puțin două articole vorbeau despre statuile pe care le va avea Musk pe... O zi, Mandius Musk aici, pula mea. De respecta ca un temeitor. Look at my works, MIT, in despair. Da, dacă toți vorbim de coloniile de pe Marte, asta este o chestie interesantă și problematică. Că dacă lăsăm colonizarea Marteului pe seama lui Musk și SpaceX, care este o companie privată care vrea profit și vrea să fie prima pe piață și așa mai departe, ce fel de colonii vor rezulta din asta? O să fie colonii ca în Red Faction Guerrilla. Exact. Poate o să facem un stream cu Red Faction Guerrilla și o să vedem cum o să arate coloniile lui Musk. O campanie de Tiberium Sun. Ideea e că dacă importezi acolo, dacă ești o companie care pe pământ folosește cobalt din mine exploatate cu sclavagism, ceea ce s-ar putea sau nu să fie cazul cu Tesla. Și dacă ești o companie care pe pământ își tratează angajații ca naiba, ceea ce este cazul cu Tesla, o să vorbim mai în detaliu despre asta. Și așa mai departe, nu ești neutru din punct de vedere al valorii, cum nu sunt nici misiunile guvernamentale, dar nu ești neutru, megacentrist și pe de-a întregul tehnic și toate aspectele care merită discutate despre coloniile de pe Marte sunt cele tehnice. O să ai un set de valori și un set despre ce înseamnă muncă în colonii, despre ce înseamnă societate și o să vă spui ideile astea pe rachetă și o să le transporti pe Marte și după aia o să se răspândească omenirea în toate colțurile galaxiei cu ideile tale, poate de mente. Păi, da, și asta este un punct important, cred, și anume faptul că dacă ar fi totuși pe bune să-l asemuim cu vreun personaj din literatură, mie Musk mi se pare că seamănă cel mai mult cu inginerul ăla din Orbitor, dacă mai știți. Seamănă în două feluri cu inginerul ăla din Orbitor. În primul rând seamănă cu el, fiindcă este are impresia că ființele umane funcționează ca niște mecanisme mecanice foarte complexe și că, în principiu, tot ce trebuie să faci este să găsești sistemul de pârghii și de butoane și succesiunea exactă de inputuri ca să obții rezultatul dorit, pe de-o parte. Și pe de altă parte seamănă de asemenea cu inginerul ăla din Orbitor, fiindcă strămoșii lui erau bulgari care au trecut Dunărea pe aripile unui fluture uriaș. Ce? What? Da, nu, așa este. Ok. E adevărat, gen, intrați pe Wikipedia, scrie acolo. Dar hai să vorbim despre cum își tratează Musk angajații atunci, pentru că am zis deja odată că... Păi da, e o chestie foarte importantă, pentru că dacă totuși lăsăm omul ăsta să... Omul ăsta... Bine, acest zeu de aur... Acest sfânt al rachetelor, lăsăm să decidă cum arată lumea și cum o conturează, cum decide el cum explorăm spațiul și cum folosim noi mașinile electrice, pentru că cum folosim mașinile electrice nu trebuie musai să fie ca Tesla, de exemplu, cum ne facem transportul public în comun cu Hyperloop-ul ăla, cu demența aia. Dacă lăsăm omul ăsta să decidă cum o să ne ducem viața, hai să ne uităm un pic la cum a decis că se desfășoară lucrurile în spațiile pe care chiar le controlează deja. Adică, în principiu, locul de muncă. Asta e o chestie dublă. E una, cum ascunde mare parte din cum obține profitul și doi, efectiv, cum se simt oamenii aia când lucrează pentru el. Bine. Și au fost câteva scandaluri recente și sunt niște chestii aproape de dickensiene, ce se zice pe acolo. Că, de exemplu, zicea un tip într-o fabrică din Tesla că au văzut oameni care leșină, care se lovesc de podea ca o plăcintă, își parc fața din cădere și restul colegilor lor pur și simplu trec pe lângă ei, îi ignoră pentru că trebuie să-și facă treaba. Sau... perioade de muncă foarte lungi, de 7 zile pe săptămână, 12 ore pe zi, timp de 4 ani. Deci asta e... Păi da, păi nu știi că a mai avut discursul ăla lui că fiecare ban pe care l-a avut l-a tot investit și n-a avut weekenduri și a lucrat 28 de ore pe zi într-una ca să ajungă unde e el, pornind nicăieri. Da, bun, dar el nu lucra în fabrică, nu știu cum zic, el nu lucra cu mașinării, nu lucra în căldură, nu lucra... Păi da, dar și punea condiții asemănătoare. Pentru că, na, una e munca fizică și mai există și munca intelectuală care, făcută la un anumit nivel, poate fi la fel de, dacă nu chiar mai asiduă decât aia fizică. A început Vlad să aibă simpatie pentru Academia. Aleluia! Așa cum și da, într-adevăr, nu trebuie să valorizăm un fel de muncă mai mult decât alta, dar doar pentru că ești tu dispus să faci chestia asta, nu înseamnă că trebuie să ceri altor oameni să facă chestia asta. Doar pentru că... Da, asta este un punct foarte important, că dacă ești tu dispus să muncești nu știu câte ore pe săptămână și să nu ai weekend-uri, asta e o situație complet diferită de... momentul în care ești obligat de șeful tău să lucrezi. Și problemele astea nu... Da. Și problemele astea nu au fost numai la Tesla, s-au întâmplat și, de exemplu, și la SpaceX, în care au fost în 2015, au avut un proces cu angajații care îi acuzau firma de, nu știu cum e în România termenul, de wage theft. pentru că le puneau, deși contractual ei aveau niște pauze pe care și le puteau lua, turele lor de muncă erau puse în așa fel încât oamenii nu își luau pauzele respective și ajungeau să muncească mai mult decât le-ar fi norma. Și nu erau plătiți în plus pentru orele astea. Și nu erau plătiți în plus pentru orele astea. Chestii pe care probabil că mulți muncitori o să recunoască, pentru că nu e... Și nu primeau nici mâncare, nici odihnă, pur și simplu trebuiau să lucreze 10, 11, 12 ore și totuși erau plătiți la nivel de 8 ore. Pe lângă faptul că oricum e cel puțin în SpaceX mult mai prost plătiți decât media industriilor mari din zona respectivă. Adică, de exemplu, la Facebook un intern ar fi câștigat în perioada aceea vreo $8,000, în timp ce la SpaceX câștiga 4,000. Deci de două ori mai puțin și pentru zona aia, da mă, dar e Palo Alto, pentru zona aia nu e o sumă foarte mare. Nu, ce voiam să zic, și... nu știu ce mai puțin, că na, la SpaceX te duci din pasiune și ca să faci umanitatea un loc mai bun și asta se resimte și în salariile cu care sunt plătiți oamenii de acolo. Pentru că tu n-ai venit aici să faci bani, tu ai venit aici să ajuți rasa umană. Nu ca la Facebook. Păi, miliardul ăla de dolari, de unde se duce? În răspuns la practicile astea de muncă, în Tesla, cel puțin muncitori au vrut să, în repetate rânduri, au încercat să-și facă sindicate, iar managementul este instruit să-i intimideze și să-i facă să renunțe la visele astea. Ca la Walmart. Iar... o chestie foarte haioasă și nici nu pot spune că e o situație de aia, că dacă ar fi știut țarul, ar face bine, pentru că Musk însuși, când a răspuns la doleanțele muncitorilor, a zis că nu vă facem sindicat, dar o să vă dăm iaurt gratuit și o să vă facem un roller coaster în fabrică. Ăla mi s-a părut, deci a fost apogeul, nu știu, gândirea asta de corporate, frumos, centrism, facem un loc de muncă dinamic și disruptiv. Deci, în concluzie, dacă vrem să reproducem Londra lui Dickens cu ceva nihilism din Simpson pe Marte, suntem pe drumul cel bun. Dacă vrem să salvăm omenire, mai greu. Domne, știi că vrem și noi un program mai omenesc la muncă, mai mulți bani, mai astea. Iaurt și un montanerus. Contra oferta mea. Da, mă rog, și asta este o chestie foarte comună în startup-uri și în companii de tehnologie. Tot timpul fac mișto de programatorii pe care îi cunosc, că locurile lor de muncă arată ca, nu știu, o creșă. E o chestie adevărată asta. E o infantilizare constantă a muncitorului în spațiile astea. E haios, dar nu e haios, e trist. Păi ajută, psihologic vorbind, infantilizarea aia, că dacă la început ești poate puțin insultat, că dacă cum adică mă infantilizezi, încep să fii comod în infantilizarea aia, că na, ești ca un copil safe. Că nu trebuie să iau eu decizii, mi se spune ce să fac și mama și tata știu mai bine. Mama și tata fiind în cazul ăsta... firmă. Și după aia rămâi așa. Și la multe din chestiile astea, că revenim la o chestie din cu care chiar am început episodul, e mai mult o voință, e problemă de voință politică și noi de voință tehnologică, pentru că, nu știu, gândiți-vă că în 70 Carter instalase pe Casa Albă, instalase panouri solare cu care alimenta niște becuri pe acolo. Ceea ce era într-adevăr un act simbolic, dar era un act simbolic care arăta că totuși Statele Unite de la cel mai înalt nivel măcar plătea un soi de lip service ideii astea de dezvoltare sustenabilă și de descoperirea a unor surse alternative de energie. Când a venit Reagan, le-a dat jos, pentru că pula mea, scau boi cu petrolul, cu căcat. Nu sunt eficiente economic. Deci gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă voința politică ar fi fost măcar agnostică față de dezvoltarea tehnologiilor de energie alternative, energie regenerabile din 70 până acum și nu chiar pe alocuri activ antagonică. Eu știu cu certitudine că dacă s-ar fi dejucat scenariul pe care îl prezinți tu acum, uzinele Dacia încă la aparține statului român și ar face mașini electrice. Și am avea un program spațial. Da, și vorbind de chestia asta cu imaginație, putem să ne întoarcem din nou la mașini și să vorbim despre faptul că problemele cu mașinile, problemele de mediu și de stil de viață cu mașinile nu sunt numai date de carburant. Adică asta este problema centrală, dar mai sunt multe altele. Dar mașinile au fost neutralizate până la punctul în care cel mai bun... Nu există imaginație politică sau imaginație socială despre cum ar fi să renunțăm la mașini, ci doar despre cum ar fi să le schimbăm cu unele electrice, să putem să continuăm să folosim totul în aceleași termeni în care o facem acum, să avem același tip de oraș, același tip de străzi, exact. Același tip de accidente rutiere, zgomot și aglomerație în oraș. Asta e o problemă nu numai legată de mașinile electrice, ci și de mașinile self-driving, în care iarăși Musk are o coadă băgată. Da. Și la mașinile self-driving chiar e chiar mai accentuată ideea asta, pentru că ar oferi potențialul să ai capacitatea de a ajunge din orice moment, oriunde într-un oraș, fără să deții mașină și fără să cumva cu un serviciu public. Dar ca aproape tot ce se întâmplă acum în materie de mașini self-driving și mai ales Tesla, e doar eficientizare ușoară a felului în care folosim noi acum mașina. În care... Ca proprietate privată în continuare. Da, și pe felul în care folosim noi acum mașina e problematic și din alte motive, în afară de poluare și zgomot, care sunt probabil motivele principale, dar autostrăzile sunt periculoase și oamenii mor pe ele și asta nu o să se schimbe dacă bateriile lor să fie electrice. Există posibilitatea să se reducă într-adevăr cu mașini self-driving, dar, din nou, autostrăzile de asemenea ocupă loc și străzile, avem foarte multe mașini în oraș, mai multe mașini decât au fost orașele construite să acomodeze și aglomerația o să continue să fie o problemă. Și aglomerația nu sunt numai numărul de mașini din trafic la un moment dat, și numărul de mașini din parcări la un moment dat, ci și numărul de străzi și lățimea străzilor și... E chestia asta, dacă ajungi să locuiești în suburbiile astea destul de industriale din orașele mari, o să descoperi că e foarte greu să traversezi până la supermarket, să mergi pe jos până la supermarket care e la un kilometru de tine și mergi pe jos în alte condiții, pentru că sunt două autostrăzi între tine și el și atunci o să ții mașina și o să mergi cu mașina și din cauza totul meu să aibă tot mai multe mașini, distanțele să fie tot mai mari. Și asta descrie, de fapt, evoluția urbană în multe locuri în America și în suburbiile europene. Nu-i chiar așa. Eu unul m-am plimbat pe șoseaua București Nord alaltăieri și este adevărat și de asemenea nu are legătură cu nimic să zic până acum sau ce ziceai tu, pur și simplu am simțit nevoia să menționez că am experiență cu șoseaua București Nord recentă, dar modul în care se envizajează oamenii ăștia că vor funcționa lucrurile este că practic nimeni nu va mai deține mașini și că va fi un pool de mașini care vor funcționa non-stop, run by Uber sau ceva, un serviciu de tip Uber, care vor funcționa și care va avea o flotă de mașini, mă rog, calculată într-un anumit fel încât să fie suficiente pentru toată lumea care are nevoie să fie în trafic at any given time. Și tu practic nu o să deții mașina, o să plătești by use sau o să ai, nu știu, un abonament lunar sau o chestie de genul ăsta și chem mașina unde ești. Și nu vine mereu aceeași mașină, vine o mașină. Asta este propunerea Lyft. Lyft chiar a făcut plan public în care a zis chestia asta. Cumva, cred că mai puțin public, dar este și din strategia lui Uber că e chestia asta. Ceea ce mie mi se pare o soluție intermediară ok. Soluția preferată a mea ar fi un serviciu public care să facă chestia asta, nu să fie al lui Lyft. Dar în cazul lui Tesla nu pare să fie cazul ăsta. Tesla vrea să facă mașini personale care știu să se conducă singure. Tesla e extrema cealaltă. Da, exact, la asta mă referam. Ah, ok. Există inițiative în cealaltă direcție, dar nu am văzut niciuna care să fie venită din partea Tesla în toate interviurile pe care le-am citit despre viitorul mașinilor de la Tesla. Da, pentru că Tesla se focusează pe personal ownership. Tesla nu creează un serviciu, creează un bun. E ca Apple. Spre deosebire de Lyft. Și sunt, na, sunt oricum mai individualiști decât domnii de la Uber sau, sau Lyft. Adică Musk e un pic ca Narcis, dacă îmi permiteți. Nu, și băiatul ăla de la Uber e sinistru, ăla e, e mai sinistru decât Uber. Da, sigur, nu. Nu vreau să zic că ea sunt buni, voiam doar să zic că Musk e ca Narcis și s-a îndrăgostit de propria lui imagine. Am mai zis, un totem de carne. Delicious Musk meat. Musk meat. Da, în principiu, rolul meu în acest episod este să stau aici să mă gândesc cu ce alți eroi greci seamănă Musk și în ce feluri. Seamănă cu Hercule când s-a dus să fure salățile din grădina ursului. Ăla-i harapalm. Ăla-i prâzul cel mai mic, harapalm. Nu e harapalm, nu-i prâzul. Da. Nu, ai dreptate, e harapalm, ai dreptate, scuze, da. Dar mi s-a făcut o poftă de salăți. Uite, nici măcar nu știm asta, mitologia grecească și basmele românești și noi ne dăm cu părerea despre ce face acest zeu modern. Bă, nu știu, eu știu destul de bine basmele românești, gen, eu pe linie maternă mă trag direct din Danilă Prepelac. Deci știu niște lucruri despre basmele românești, ok? O să explorăm asta într-un episod viitor. Oh, the things I could tell you. Da, mă, deci... Cilean Musk. Da, Cilean Musk este Narcis, nu-i plac sindicatele, dă iaurt la... dă iaurt muncitorilor hămesiți. Ce mai face el? Și trimite mașina în spațiu și a dovedit ceva cu chestia asta. Și o să populeze Marte cu real dolls. N-am mai apucat să vorbim despre bilet. N-am vorbit de bilet. Vorbind de meritat chestii. Biletul pentru misiunile spre Marte. Pe care obiectivul, promisiunea, nu e un bilet pe care îl cumperi, nu-l găsești în ciocolată. Ci îl cumperi pentru 200.000 de lire. Asta este obiectivul. Aici o speră să ajungă. Nu, vreau să zic asta cu chestiile accesibile populației largi, ironic spus. Asta e o chestie ok, dar mi se pare o chestie de marketing mai mult, că până la urmă și Tesla așa făcut imaginea, că creează o mașină de lux pe care o vinde miliardarilor și multimilionarilor, iar cu mașina aia de lux se finanțează construirea unei mașini available pentru marea populație. Dar asta e, se dovedește a fi mai mult o chestie de marketing, de publicitate, pentru că am văzut ce subvenții a primit pentru dezvoltarea fabricilor respective și pentru... Și mai mult decât atât, chiar dacă ar fi adevărat, este o logică oricum deficitară, fiindcă nu înseamnă decât că va livra produse, că livrează un produs premium și după aia pentru cine nu și-l permite, dă o variantă mai proastă. Nu e neapărat mai proastă. Face... Nu e neapărat mai proastă, mai puțin luxoasă. Prima Tesla era o mașină sport. Era o mașină de lux sport și după aia vrea să fac un sedan, că pentru oameni normali. Dar de ce să nu aibă oamenii normali o mașină de lux sport? Pentru că poate vrei să ai 4 locuri în mașină. Pentru că oamenii normali își folosesc mașinile să-și ducă familia în vacanță. Și atunci de ce să n-aibă bogații un sedan? De ce să n-aibă bogații un sedan? Păi oricum tot bogatul și ia sedanul, pentru că din ce am văzut pe Autovit, că am intrat pe Autovit să mă uit cât costă un Tesla,